irtibatın kuvvetli olması, zayıf olması, bunların hepsi makruh şeyler. Yani ölçüde olursa olsun, isterse bizim gibi düz Müslümanların münasebeti, isterse bu mevzuda düşünerek, taşınarak, yerinde, zemininde derinleşerek, Allah'la münasebetlerimiz açısından, eşyanın batınını, nüfuz açısından, işin hakikatini görme, anlama açısından, eğer mutlaka bir derinleşme isteniyorsa şayet, onu zemininde araştırmak lazım. Bu zeminde kitap sünnet zeminidir. Selefi salihin onlardan aldığı zemindir. Bunun dışında eşyanın batınına nüfuz böyle parapsikolojik yollarla, yoga ile veya meditasyonla veya başka riyazat yollarıyla öyle bir derinleşme, derinleşebilseniz bile Allah indinde makbul değildir. Onun için onu isterseniz yani derinleşmeyi kendi zemininde gerçekleştirme sözleriyle hülasa edebiliriz. Dinin içinde olursa makbuldür. Yoksa sizin o büyükleriniz, velileriniz, safilerinizin dışında da saf insanlar ve hak velilerin dışında da uçabilecek insanlar çıkabilir gökte. Yani yere vurduğu zaman yeri delecek insanlar çıkabilir. Denizde batmadan yürüyebilenler çıkabilirler. Parapsikologların ifadesiyle ruha kendi gücünü kazandırma. Daha ziyade bu biraz da Hinduizm'e ait felsefelerden, düşüncelerden gelen bir telakki. Fakat bir şey ifade etmez yani. Ruhun kemalatı değildir bunlar. Belki insanın batınının gelişmesi, genişlemesidir. Şimdi Rabbimizle münasebet derken de bu münasebet bence Kur'an bize hangi çerçevede Rabbimizle münasebet yolunu gösteriyorsa sünnette biz o meseleyi nasıl tanıyorsak usulü din uleması o mevzuda bize nasıl rehberlik yapıyorsa o çerçevede o münasebeti derinleştirmek lazım. Mesela bir bakarsınız adam bahdeti vücut yani bütün eşyayı halbuki kainat adına nefh ve inkar ediyor. Derinleşmiş zannedersiniz. Fakat asıl mesele usulü din ulemasının prensiplerine bağlılık içinde olan derinliktir. Belki daha geriye gidecek olursak şayet Kur'an çerçevesi içinde gerçekleştirilen derinlik esas önemlidir. Evvela o derinliği çok iyi bellemek lazım. Çok iyi belirlemek lazım. Nedir diye. Öbürü fantezi olur yani. İnsanların çoğu fantezilere açık. Gördüğünüz gibi o türlü şeylere gidiyorlar. Ama o namazdan geçer. Mescitte anlını yere koymadan geçer gerçek derinlik. Geceyi ihya etmekten geçer. Farz oruçlarını tutmadan geçer. Nafilelerle Allah'a yaklaşmaktan geçer. Kalbini Allah'la beraber tutmaktan geçer. Onu çok sofilerin dediği gibi pak eylemeden geçer. Zemininde. Münasebet bence öyle belirlenmeli, öyle derinleştirilmeli. Böyle derinleşirse kullukta kusur edilmemiş olur. Yani şimdi siz bir münasebet geliştirdim ben dersiniz ama fakat kulluk disiplinlerine aykırı bir vaziyet almış olursunuz. Oysa ki Allah karşısında duruşumuz peygamber de olsa abdiyet duruşudur yani. Bak hiç değişmiyor yani. Abdiyet diyoruz. Sonra siz o mevzuda abdiyetin gereklerini yerine getiriyorsunuz, ibadet diyorsunuz ona. O mevzuda tamamen o işin tasmalı bendesi haline geliyorsunuz. Ubudiyet diyoruz ona. O işi tabiatınız haline getiriyorsunuz, ubudet diyoruz. Gördüğünüz gibi hiç değişmiyor bu mesele. Ve o yürüdüğünüz yol da esasen ubudiyet yoludur. O da şehrah demektir. Bunun çok iyi belirlenmesi lazım. Şimdi bu isterseniz Rabbimize karşı bir taraftan derinleşmeyi gerçekleştirirken münasebetlerde aynı zamanda çerçeveyi koruma falan dersiniz. Onun vaz ettiği disiplinlere riayet etme. Bana şöyle de gelebilirsiniz, böyle de gelebilirsiniz veya kendi derinliğinize şöyle de yürüyebilirsiniz, böyle de özünüze şöyle de yürüyebilirsiniz, böyle de yürüyebilirsiniz ama benim nezdimde makbul olanı budur. Benim vaz ettiğim disiplinler çerçevesinde bana gelme, bana yürüme diyorsa şayet o işin hem makbuliyetini koruma hem de vicdanınızda duyacağınız şekilde bir derinliğe ulaşma, münasebette derinliğe ulaşma. Vicdanınız müsterih olacak bu mevzuda. Diyelim bir zikir açısından meseleye baktığınız zaman da her zaman vicdanınızda Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub, hakikatının telellüğünü duyacaksınız. Elbette ki müessir olur bu. Yani böyle. Çünkü Hazreti Üstad da İhlas Risalesi'nde ihlasla alakalı layıkalarda da diyor bunu. İhlasla bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır diyor. Açıktan açığa kestirip atıyor. Çok tekerrür eden bir mülaza diyor, kendi memleketimde İstanbul'da o kadar yüzlerce arkadaşım, onlarla yaptığımız hizmetten sizinle burada yaptığınız, hem ben şuyum, siz de şusunuz, yani zayıf, aciz, kimsesiz, imkandan mahrum. Buna rağmen oralarda yaptığımız hizmetten 10 kat daha fazla müessir oldu diyor. Hiç şüphemiz kalmadı ki bu sizde olan ihlastandır diyor. Orada da tevazu bırakmıyor yine. Sizde olan ihlastandır. İnşallah diyor, kırmıyor onları yani. Siz ihlassızsınız demiyor. İnşallah tam ihlası, ihlası etemme muvaffak olursunuz. Beni de ihlasa sokarsınız diyor. Hem gönül alıcı, hem böyle onların konumlarını belirleyici, hem dahasına teşvik edici, daha bir şahlandırıcı, hem de aynı zamanda orada en küçük bir faikiyet mülazasına da girmeden, hatta kendi önünde görerek ihlasta ve samimiyette o mülaza ifade ediyor. İhlas nedir? İhlas öz yüreklilik demektir yeni ifadesiyle. İhlas insanın Allah'la derin bir münasebete geçmesi demektir. O derin münasebet sayesinde demek ki müessiriyet daha da artıyor. Halisane olduğundan dolayı. Çünkü başkalarına müessir olmada müessir-i hakiki Allah'tır Celle Celaluhu. İnsan onun yolundaysa şayet, onun yolunda söylüyorsa tamamen ilahi kelimetullah. Yine Hazreti Üstad'ın sözüyle ifade edelim. Allah için işliyor, Allah için başlıyor, Allah için görüyor, Allah için konuşuyor. Lillah, liveçillah, leecillah rızası dairesinde hareket ediyorsa onun ömrünün saniyeleri seneler hükmüne geçiyor. Demek ki insan bir senede yapabileceği şeyi öyle halisane olunca bir saniyede yapabiliyor. Ve yine üçüncü lemmada el-vâkü vel-vâkü şeyinde ifade ettiği gibi bazen bir saniye bir sene hükmünde olabilir. Çünkü o bir saniyede bir senede yapılabilecek şeyler yapılır. Yine başka bir yerde ifade ettiği gibi İmam Rabbani Hazretlerinden naklen diyor. Bir an-ı seyyale vücud-ı enver binlerce sene vücud-ı eftere müreccehtir. Nurani bir vücut yaşama esas. Hayatı nurani olarak duyma her bir yanıyla, nurani olarak görme, nurani olarak zevk etme ve nuraniler yolunda olma binlerce sene bu mazhariyetler olmadan yaşanan hayata müreccahtır diyor o. Şimdi bu zaviyeden bakılınca demek ki o intisabın kendi yolunda derinleşilmesi gerekli olan istikamette derinleştirildikten sonra ciddi bir müessiriyeti var. İhlas, samimiyet, Allah'la münasebetin derinliği tesir ediyor. Bu da meselenin bir diğer yanı. Fakat burada bir şey eklemek istiyorum ben. İnsanlar her zaman halisane olmalı. Münasebetlerini hep sağlam tutmalı. Münasebetteki derinleşmeyi derinleşmenin zemininde yapmalı, gerçekleştirmeli. Zemin dışı derinleşmelere gitmemeli. Yani ne uçacağım, ne yüzeceğim, ne denizleri batmadan geçeceğim, ne el kaldırdığım zaman duam kabul olmadan ellerimi indirmeyeceğim mülahazalarına katiyen bağlanmamalı. Bunların hepsi çok basit şeylerdir. Bunlar insanın havasından kaynaklanan şeylerdir. Hüdaya tabi olan şeyler havaya katiyen prim vermemelidirler. Önemli değil. Geldiği zaman ne diyeceksin? Ben talep etmemiştim. Sen niye gönderdin onu da bilemem yani. Uçtun yani. Buradan kalktın şuraya uçtun. Talebim olmamıştı. Sen niye bunu gönderdin? Ben bilemiyorum onu. Eğer mekr ise uçmadan da sana sığınırım Allah'ım. Ben madem ayakları yerde yarattın, ben halimden memnunum. Rica ederim. Ya Rabbi lütfen ayaklarım hep yerde olsun benim der. Yani esas budur. Kulluk budur yani. Ne olursa olsun uçsun yine kul. O kulluk malum kölelik şeklinde zuhur ediyor bir yerde. O insanlar arasında kul. Biz her zaman Allah'ın öyle kutluyuz. Yani boynumuzda bir tasma, ayağımızda pranga var. Kulağımızda da küpe var. Ta her zaman hatırlayalım. Başımızı kaldırırken kulluk mülahazasıyla kaldıralım. Ayaklarımıza bakarken yine kulluk mülahazasıyla bakalım. Nefes alırken kulluk mülahazasıyla halka hareket etsin, onu hissedelim. Bu bir esas. Onlara talip olmamak lazım. Hatta bu arada içimizden geçer bu. Allah Resulü'nün de içinden geçer. İçinden geçiyor ki Allah tadil buyuruyor. İnneke la tehdi men ahbabtu velakinne Allah yehdi men yeşâ. Sen dilediğini hidayet edemezsin. Allah kim hidayet ederse olur, o olur diyor. Allah Resulü eğer müessir olamıyorsa hiç kimse müessir olamaz. Onun münasebeti zemininde eğer derinleşmemişse yeryüzünde derinlik diye bir şey yoktur. Fakat buna rağmen görüldüğü gibi esas tesiri hakiki Allah'tandır. O dilerse yapar onu. Bunu çok iyi bilmek lazım. Çok iyi bilmek lazım ki hareketler ve davranışlar tesire bina edilmesin. Yoksa yine Cevşen ve Evrad-ı Kudsiye-i Şahin-i Nakşibendiye mevzunda dediği gibi bazıları o evrat hakkında rivayet edilen havasa bağlanarak yapıyorlar. Onları göremezler, göremeyecekler, görme hakları yoktur. Çünkü onlar neticelerin sebepleri değildirler yani. Belki bazen bir lütuf olarak o türlü şeylere Cenab-ı Hakk'ın bir teveccüh olabilir, tereddüt edebilir. Bu açıdan müessiriyet mevzuunda bile beklentiye girmemek lazım. Belki himmet âli tutulmalı. Yani insan yapacağı her şeyde derinlik peşinde olmalı. Kendi cismani bir varlık olması itibariyle sürekli darlığın çocuğudur insan. Mesela biz namaz kılsak da yine kendimize göre dar bir şey yapıyoruz. Yani kim 24 saatin namazla geçiriyor? 24 saatin namazla geçiren her gün 1000 rekat namaz kılan insanlar var. Onlar bile yine kendi darlıkları içinde eda ediyorlar onu. Seneyi bütün oruçla geçiriyor. Yine kendi darlıklarına bağlı. Rica ederim yani siz bütün seneyi oruçla geçirseniz, bütün sene hiç durmadan hep namaz kılsanız ebedi cennete kazanabilir misiniz yani? Ebedi cennet. O ebedi cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalini görme var. O ebedi cennette Cenab-ı Hakk'ın ben sizden razıyım, artık size hiç kızmayacağım demesi söz konusu. Dünyada olan her şey fanidir yani. Belli bir darlık içinde cereyan ediyor. Oysa ki insan meseleleri genişlik içinde ele alma mecburiyetindedir. Amelin genişliği ona talip olmalı insan. O da insanın niyetiyle, recasıyla ve duasıyla olur. Bunlar insanın davranışlarına, tavırlarına sonsuzluk kazandırır. İnsan mahdut hayatında o işe mahdut saatlerini, zamanını tahsis etmek suretiyle mahdut ibadet yapar. Ama her şeyi mahdut olarak ortaya koyan bir insan namahdut şeylere, namütenahi şeylere talip. Diyor ki ben ebediyet istiyorum, ebedi cennet istiyorum, ebedi mutluluk istiyorum, ebedi bir zatın cemali ve kemali müşahede istiyorum. Canım böyle fani, dar bir alemde onlar tahsil edilmez ki. Öyleyse bunu derinleştirebilecek bir şeye ihtiyacı var. İşte insan o derinliğin peşinde olması lazım. Evvela niyetiyle her şeyi derinleştirmesi lazım. Allah'ım ben bir yere kadar bir şey yapıyorum. Yapıyorum ama fakat muhtaç olduğum şeyler, senin bana lütfedeceğin şeyler, peyleme açısından benim ortaya koyduğum şeyler benim darlığıma bağlı şeylerdir. Bunları benim arzu ettiğim şeylere lütfetmen için genişletme ancak ben niyetimle onu ortaya koyabilirim. Yani nedir niyet? Ben bunu sana yapıyorum. Eğer bana daha geniş ömür verseydin, daha geniş imkan verseydin, ben onların hepsini senin yoluna dökerdim. Niyetim budur yani. Şurada ben bir namaza durdum. Şu cismaniyetin ağırlığı üzerimde olmasaydı, hakkım şuydu ya Rabbi ve senin hakkıydı, benim de vazifemdi. Kemerbeste ubudiyet içinde ellerimi bağlayıp, boynumu burup böyle, sonsuza kadar senin karşında dimdik durmak isterdim. Bu niyetinle tavrını o hale getirmiş olursun. Bakın daha birdenbire genişliyor. Günahın var, kusurun var hayatında. Onları o istemiyor. Sevabına gelince onlar da mahdut. Bir de bu meselenin muhasebesini yaptığında yine karşına bir sürü boşluk çıkıyor ve bir de hesap faslı çıkıyor karşına. Orada da diyorsun ki senin rahmetinin enginliğinden ümidim şu istikamettedir. Hiç ümidimi kesmeyeceğim. 50 defa düşsem kalksam da sana itimadım sonsuzdur benim ve sana yöneliyor. Recamın vüs'ati içinde beklentilere talip oluyorum ben. Recamın senin hakkında ümidimin vüs'ati nispetinde diyorsun. Ve böylece hani senin o namazın mamazın birdenbire genişliyor, farklı bir şey alıyor ve günahların siliniyor. Çünkü Rabbim ben öyle bilmiyordum. Hani hatırlarsanız birisi Cenab-ı Hak onun muhasebesini görüyor, davranışları itibariyle işte kırmızı kapının bulunduğu yere doğru yönlendirilirken dönüp geriye bakıyor. Cenab-ı Hak diyor, sorun niye bakıyor geri? Soruyorlar, diyor ki ya Rabbi ben senin hakkında böyle düşünmemiştim diyor. Mülazam farklıydı. Yani reca insanıydım. Kendisi öyle buyuruyor kutsal işte. Ene inde zanni abdi bi kulum. Beni nasıl sanarsa ben öyleyim. Bu arada çevirin diyor. Şuraya koyun diyor. Reca yine insanın amellerinin darlığı, günahlarının genişliği karşısında o insana öyle bir üs'at kazandırıyor, insan davranışlara, insan düşüncesine öyle bir üs'at kazandırıyor ki o dar dairede yapılan, ifa edilen ameller birdenbire genişliyor. O masiyette silinip gidiyor. O adeta insan recasıyla koskocaman kainatlar haline geliyor. Mahiyeti insaniye de esasen o üs'attedir yani. İnsan dar bir varlık değildir. Avalim onda pinhan, cihanlar onda matvidir. Fakat onu genişlendirme yani, genişliğe açık kapılarını açmak lazım onun yani. Niyet sonsuza açılan bir kapıdır. Ümit de sonsuza açılan bir kapıdır. Yine esbab üstü insan darlığını esas aşabileceği kapılardan bir tanesi de insanın duasıdır. O dua nedir yani? Duasız işlerinizle, aksiyonlarınızla Allah'tan bir şey istersiniz. Fakat yine sizin darlığınıza bağlı olur. Mesela şu son günlerde, dün sabah size dedim, yani şu meseleyi halledelim diye 10 defa isimlerini sayıp diyorum, ya Rabbi şunu sana havale ediyorum, şunu sana, şunu sana. Hidayet edeceksen yetmeyeceksen ama belalarını bizden defref eyle. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke nazna ve ileyke masir. Sana sığınırım, bunca şeyin hakkında ben gelemem diyordum. Şimdi dua, sebepsiz, Hazreti Müsebbibül Esbab'a teveccühün farklı bir ünvanıdır. Siz dua ettiğiniz zaman da ne benim işim, ne davranışım, ne planım, ne stratejim, ne gücüm, ne kuvvetim, ne de başkalarının güç ve kuvveti, ne adli güç, ne idari güç, ne orduların gücü, hayır, hiçbiri değil. La havle ve la kuvvete illa billahın sahibine sığınıyorum diyorsun burada. Esbab üstü talebini ortaya koyduğundan dolayı Cenab-ı Hak esbab üstü o müsebbabatı halk ediyor. Şimdi bu üç esas çok önemli. Darlığın çaresi bunlar yani. Darlıktan genişliğe açılan kapılar bunlar. Tabiri diğerle nasutiyetten lahutiyete açılan kapılardır bunlar. İnsan Rabbimizle münasebette derinleşirken böyle derinleşmeli. Bu duygu ve düşüncelerini böyle bir ortaya koymalı. Aksal gayete talip olmalı fakat davranışlarını ona bağlamamalı. Muradi ilahi olmayınca illeti tamme yok demek. Muradi ilahi olunca olur o. İlle de Cenab-ı Hak mecbur değildir. Hazreti Hakk'ı ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder, vücuda ol gelür billah diyor. La yüselam ma yefal. Ona zorla bir şey yaptırtamazsınız. O saygısızlıktır ona karşı. Onun öyle bir sorumluluğu da yoktur. O bazı batıl mezhepler, Allah müsibi sevaplandırma mecburiyetindedir. Müsibi cezalandırma haşa ve kella. Allah hiçbir şey, hiçbir mecburiyeti yoktur Allah'ın Celle Celaluhu. Ve ma in fi'lu nisleh seftiradin alel hadil mukaddesi teali diyor Aliül Karib ve Dülemalisinde. Eslahı yapmak, maslahatı en uygun ortaya koymak Allah üzerine gerekli değildir. Allah neyi yapıyorsa gerekli olan odur. Ve o bizi bağlar. Onu hiçbir şey bağlamaz. Bu açıdan siz bütün esbaba riayet edersiniz de yine o neyi murat buyuruyorsa o olur. Ne var ki adet-i sübhane açısından siz Hakk'a kulluk eyleyince Allah kullarını mahrum bırakmaz. Siz vade vefada sadakat gösterince o da size teveccühte bulunur. Adet-i ilahi böyle cereyan etmiş. Adet-i sübhane. Bu açıdan onu bağlayıcı bir şey yoktur ama fakat kullarını yanıltmaz Allah Celle Celaluhu. Burada her istediğiniz aynı ile olmuyorsa şayet maslahatınıza uygun değildir. Veya siz istemesini bilememişsinizdir. Hani üstadda duada misal verirken bir erkek evlat istiyorum mabede adasın diye ama İmra'tu İmran'ı Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladı veriyor. Milyonlarca erkek evlada faiktir. Bu açıdan bazen istenen şey maslahata uygun değildir. Bazen de insanın dünya adına ısrarla istediği şeyler, ya bu kadar böyle içten, yürekten, derince, samimi isteyişe bakınca Cenab-ı Hak ben sana çok güzel şeyler vaat ediyorum, büyük şeyler vaat ediyorum. Senin yüzünü küçükten büyüğe çeviriyor. Minnacık şeyden kocaman, namütenayi şeye çeviriyor. Onun için sen tutarsın işte dersin ki böyle şu arılarım benim bal versin falan. O sana başka şey verir orada yani. Çok önemli şeyler verir. Hele ahiretin adına öyle şeyler lütfeder ki. Küçük şeyleri talep etmemek lazım. Allah Celle Celaluhu. Vaka biz ihtiyacımız olan küçük şeyleri de ondan talep ederiz. Her şeyi ondan isteriz de. Ama işte dualar da mutlaka yani esbabı tamam olunca müessiriyet olacak diye bir şey yok. O dilerse olur, hikmet olursa. Vallahu yef'alu ma yeşâ ve yahkum ma yurid. O dilediğini yapar, istediği gibi hükümde bulunur. Yani saygınız ve temkininiz tam olmakla beraber Allah'ın mevcudiyetini ve onun karşısında duruşunuzu mülahazaya alarak eğer işte onda bir zevk duyuyorsunuz, ne güzel şey, sana kul olmak ne güzel şey, kapında tasmalı olmak ne güzel şey, seni dinlemek ne güzel şey, senin yolunda meşakkat çekmek ne güzel şey falan. Bunları duyma, hani o zevk-i ruhani dediğimiz şeyler, bu türden şeylerse mahsur aranmaz. Fakat bazen hani ibadet-ü taattan zevk alınıyor gibi bir şey olur. Tabiatınız ibadete muntabi olur. İbadet-ü taat tabiatınızın bir derinliği haline gelir. O zaman elinizde değildir o yani. İbadete çekilirsiniz, itilirsiniz. Hep Enbiya-i İzam'da olduğu gibi. Yani sabahlara kadar ayakta dururlar. Sabahlara kadar yüzlerini yere kor, ağlarlar. Her birisini Kur'an-ı Kerim sena ederken evvaptır onlar, müniptir her birisini yüce bir vasıfla ifade buyurur. Tabiatlarının bir yanı haline gelmiş. Yeme, içme, yatma, uyuma gibi bir şey haline gelmiş. Onlarınkine de başka bir şey karışmaz yani. Onlar onu yaparken peygamberlik temkiniyle, teyakkuzuyla, tedbiriyle yaparlar. Kusursuzdur. Onlarda zaten şatiyat yoktur. Onların tavır ve davranışlarında olmadığı gibi ifadelerinde de iltibas olmaz. Mülahazalarında da iltibas olmaz. Şimdi zevkin böyle bizim işte cismaniyetimiz itibariyle zevk alacağımız şeyler. Benzetmek olmasın. Mesela bir musiki faslı dinlersiniz de bir zevk duyarsınız yani. Bir ilahi faslı dinlersiniz, bir zevk duyarsınız. Bir camiye gidersiniz bir bayramda, bir sohbet dinlersiniz, bir zevk duyarsınız. Hani bunlara talip olmamalı esasen. Marifet-i ilahiye talip olmalı. Burada Allah'ı iyi bilmeye talip olmalı. Mehafete talip olmalı. Mehabete talip olmalı. Tabii, evet. Tabii. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neticelerini söylüyor. Buyuruyor ki ذَاكَ تَعْمَ الْاِيمَانِ مَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُ اَحَبِّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا. İmanın tadını tatmıştır. Nedir onun tezahürü? Görüntüsü nedir? Allah ve Resulün her şeyden artık sevecek. İmanın tadını tadınca demek işte onun tabiatının bir yanı haline geliyor. Tabiatın bir yanı haline gelinceye kadar sevgi iradidir. İradi sevgi de nefreti izale şeklinde olur. Yani nefret yoktur onda. Karşı koyma yoktur onda. Aklına gelen esen bir şey olursa şayet onlara karşı da ciddi bir isyan haline girer. Hayırdır. Ben onlara sahip değilim der. Onlar benim malım olamaz diyor. O türlü mülazalar malım olamaz der. Benden doğmuş olamaz der. Şimdi iman insanın tabiatının bir derinliği haline gelince Allah ve Resulullah içinden gelerek sever yani. Aşıkane sever. Bazıları bu katı nasçılar Allah sevilmez diyorlar. Çünkü sevgi varlığın varlığa temayülü, cismin cisme temayülü şeklinde kendini gösterir. Sizin sevdiğini, sevmek istediğini, sevdiğini söylediğiniz ne cismi ne cevherdir, ne arezdir, ne mütehayyiz. Öyleyse nasıl seveceksiniz? Sevgi sadece ondan ibaret değil ki. Hakiki sevgi odur yani. İşte ona karşı duyulan sevgi. Burnunuzun kemikleri sızlar ya Rabbi. İştiyakımı senin muradının gerisine çekerek katlanıyorum dersin. Yoksa bir an evvel gelmek hemen adımımı kaldırıp atacağım sana doğru ama fakat sen demediğin için sana karşı olan saygım benim iştiyakımı frenliyor. Yine ona bağlı bir şey oluyor. Ölü olan insanlar vardır. En yekûne Allah ve Resûle habbeli mâsivâ mâ. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illâ lillâh. İmanın tadını tatmıştır. Allah'tan ötürü insanları seven insan. Hususuyla müminleri seven insan. Mümin diyor. En yuhibbel mer'e mer diyor. İnsan. İnsanı sevme. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illâ lillâh. Allah'tan ötürü sevmek. Sanat-ı ilahiden ötürü. Allah'ın sanatı demek. İmanı varsa imanından ötürü. Efendimiz'e karşı alakası varsa işte ondan ötürü. Ona karşı kalbi alaka duyma sevginin en hafif şekli. En düşük mertebesi. Ve en yekre en yaude fil küfri ba'de izan gazavullah. Bu tabiri ba'de izan gazavullah. Müslim-i Şerif rivayet bir hadiste var. Kema yekre en yaude fil nar. Allah onu küfürden çıkardıktan sonra yeniden küfre, dalalete dönmeyi ve küfre dönmeyi de her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Esprisi için de anlayın. Yeniden küfre dönmeyi hafizan Allah ateşe giriyor gibi kerih görür diyor. Bunlar imanın tadını tatmış olmanın emareleri oluyor. Mesela züht şöyle olur. Kalben dünyayı terk etmek, kesben terk etmemek. Bunun neticesi de şu olur. Neticesi ne olur mesela? Züht, misal olsun diye arz ediyorum ben. Ne dünya umurundan kazandığı şeye memnun olur, ne de kaybettiği şeye mahzun olur. Veren verdi, veren aldı. Eyüp Aleyhisselam'ın mülahazası gibi yani. Çocukları ölüyor, bina uçuyor üzerlerine. Bu menkıbelerde, Dürretül Vaiz'ine bakın. Şeytan gelip diyor ki, sen hep böyle el pençe divan duruyorsun ama çocuklar gitti binanın altında. Diyor ki elhamdülillah ile de atani tüm elfebeni. Biraz sonra geliyor mallarının üzerine uçmuş, zenginmiş epey. Diyor ki sen hep dur, Allah'ın huzurunda dur ama bak işte bu işin mallarına da kıydı senin. Aynı şeyi söylüyor. Vücudu birdenbire yara ve bere ile efendim doluyor. Üstadın orada menkıbesini anlatırken diline kalbine de kurt düştü diyor. Menkıbenin aslı bu diyor yani Üstad Hazretleri. Menkıbe öyle anlatılıyor. Menkıbelerde mutlaka milimi milimine her şeyin doğru olması düşünülmez. Ama o menkıbeye aslında o fasla bağladıkları bir şey de var. Allah'ı zikreden uzvuna ve bir de Allah'ı zikrin kaynağı olan kalbine ilişince yara işte o zaman Rabbi inni messeni yedzur ve ente erhamur rahimin diyor. Orada da yine diyor elhamdülillah ile de atani sümme ezebeni evfe ezebeni. Hamdolsun o Allah'a ki kendi verdi, kendi aldı diyecek. Şimdi demek ki zühdün esası da bu düşünceye bağlı yani. Ben zahidim dedin. Evet, şunu şöyle terk edeceksin, buna böyle sahip çıkacaksın. Bunun neticesi de şu, ne dünya umurundan kazandığın şeylerle memnun olacak, Mesnevi Nuriye'de veriyoruz şimdi, ne de kaybettiğin şeylerden mahzun olacaksın. Sana ne ya? Sen emanetçisin yani. Getiriyor, koyuyor, mudi. Bir miktar duruyor orada mude, vedia. Sonra gelip diyor ki ben o vedayı istiyorum. Vermiyorum mu diyeceksin ona. Evet vereceksin sahibim Allah teslim edeceksin. Hem de gönül inşira içinde ne diyeceksin? Elhamdülillah emanet vermişti. Hıyanet yapmadan emanette emin olduğum bir dönemde geldi emaneti benden aldı. Emanette hain olma şeyiyle karşı karşıya bırakmadı beni. Vesselam. Rabbim emanetini alacağı güne kadar, bu da üstadın duası, bizi emanette emin eylesin. Amin. Mümin olarak yarattı, imanda derinleşerek yaşamaya muvaffak kılsın. Mümin olarak öldürsün, mümin olarak haşr-ü neşr eylesin. Müminlerle üdhulul cennete aminin işareti verip bizi cennete koysun. Amin. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem.